selles sandis, aga põllul kasvad tapud moos. Inimeste veresaun, kommunismi tänaval, andes veri verepulm põrguliku taeval. Lahesõja kannatuses põleks tuhaks naftasaar, inimeste haisva taiba katmas sõja tallermaad. Otombommid pandi käiku, et see sõja lõpetab, svarga näole lasti nähku närvikaas, mis põletas.